Michała Saakaszwilego. Niewątpliwie to, co obserwujemy, jest procesem głębokiego wyniszczenia. Wyniszczenia, które wiąże się najprawdopodobniej z okresem deficytu kalorycznego i żywieniowego. Jest typowy dla ubytku masy ciała poddanego ostrej głodówce. Pytanie, czy istnieją inne czynniki. Jeśli teraz by był leczony, może z tego wyjść? Temu ma służyć wizyta polskich lekarzy, polskich specjalistów zespołu misji humanitarno-medycznej. Niestety muszę tu postawić kropkę, bo już jesteśmy po czasie. Jacek Siewiera, szef BB, Nowy Adam Michniewicz. Do usłyszenia, do zobaczenia. Polskie Radio, program trzeci, czwartek, 13 lipca. Jest 9. Serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski. Ustalenia szczytu NATO w Wilnie tematem posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Prezydent Korei Południowej z wizytą w Polsce będą rozmowy o zbrojeniach, energetyce i gospodarce. Ostatni dzień posiedzenia Sejmu i decyzje w sprawie darmowych leków dla dzieci i seniorów oraz wykonania zeszłorocznego budżetu. Ustalenia szczytu NATO w Wilnie zdominują rozmowy prezydenta Andrzeja Dudy z uczestnikami Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Na spotkanie zostali zaproszeni przedstawiciele rządu oraz liderzy ugrupowań politycznych. Wszystkie kluby i koła parlamentarne potwierdziły swój udział, powiedział w programie trzecim Polskiego Radia szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Jacek Siewiera. Dziś mamy potwierdzenia uczestnictwa i reprezentacji wszystkich kół i klubów. Formuła jest w zasadzie to już lat sprawdzona w licznych kryzysach, z którymi mieliśmy do czynienia, więc poszukując merytorycznej, spokojnej dyskusji, ta formuła wydaje się być optymalna. No, takie konsultacje są ważne, mówił w radiowej jedynce poseł PSL-u Marek Sawicki. Zawsze korzystamy z zaproszeń, czy do pana prezydenta, czy do pana premiera. Uważamy, że dialog musi być prowadzony i jeśli rządzący zapraszają, to niezależnie od tego, w jakim charakterze, trzeba w tym uczestniczyć, bo nieobecni w ogóle nie są wysłuchiwani. Efektem szczytu w Wilnie będzie wzmocnienie Polski w zakresie bezpieczeństwa, w tym zwiększone zaangażowanie wojsk sojuszniczych na wschodniej flance NATO, podkreśla wiceminister obrony Wojciech Skurkiewicz. I to jest osiągnięte. Teraz już będą dopracowywane szczegóły i naprawdę to jest decyzja przełomowa, że sojusz zdecydował się, aby przyjąć te trzy plany obronne dla Sojuszu Północnoatlantyckiego. Szczególnie dla nas istotny jest ten plan wschodniej flanki. Posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego zaplanowano na 14:30. Współpraca zbrojeniowa, energetyczna i gospodarcza, a także polityka międzynarodowa to główne tematy, na jakie z prezydentem Korei Południowej Yoon Suk-yeolem będą dziś rozmawiać polskie władze. Wizyta południowo-koreańskiego przywódcy w Warszawie rozpocznie się przed południem. Karol Darmorus. W ostatnich latach Korea Południowa urosła do roli kluczowego partnera Polski. To nie tylko zamówienia zbrojeniowe, czołgi, armatochaubice, wyrzutnie czy samoloty bojowe dostarczane nad Wisłę, ale też współpraca w projekcie elektrowni atomowej w Pątnowie czy przy budowie CPK. Tu potencjalnym inwestorem jest koreańskie lotnisko w Incheon. Zachowujemy kontrolę właścicielską Skarbu Państwa. Tenże udział jest mniejszościowy, wniesie kapitał, oczywiście niebagatelny, bo to może być tam nawet i 1,5 miliarda euro bezpośredniej inwestycji. Mówił kilka dni temu w programie pierwszym Polskiego Radia pełnomocnik rządu do spraw CPK, wiceminister funduszy Marcin Horała. Zacieśnieniu gospodarczych więzi Warszawy z Seulem ma też służyć jutrzejsze polsko-koreańskie forum biznesowe z udziałem prezydentów Dudy i Yoona. Karol Darmoros, Polskie Radio. A właśnie rozpoczyna się ostatni dzień posiedzenia Sejmu. Posłowie zajmą się m.in. pilnym rządowym projektem ustawy dotyczącym zamrożenia cen energii. Wysłuchają też sprawozdań z działalności w 2022 roku Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji oraz Rady Mediów Narodowych. Małgorzata Naukowicz. Posłowie będą kontynuowali pracę nad pilnym rządowym projektem nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej. Rząd chce zwiększyć limit zużycia energii dla gospodarstw domowych z zamrożoną ceną. Mniej za prąd mają płacić również m.in. małe i średnie firmy oraz samorządy i podmioty wrażliwe. Izba omówi również projekty kilku uchwał ustanawiających rok 2024 rokiem m.in. innymi Melchiora Wańkowicza, Marka Chłaski, Wincentego Witosa, Romualda Trauguta czy rodziny Ulmów. Sejm przeprowadzi też głosowania nad rozpatrzonymi punktami, między innymi nad ustawą o osłonach socjalnych dla pracowników sektora elektroenergetycznego i branży górnictwa węgla brunatnego oraz nad ustawą wprowadzającą darmowe leki dla seniorów 65+ i dzieci do 18 roku życia. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Gwiazdy, planety, kosmos i taniec dworski. To temat tegorocznej 24. edycji Festiwalu Tańców Dworskich, która rozpocznie się w sobotę w Krakowie. Będą spektakle, pokazy czy warsztaty. Cały program nawiązuje do roku Mikołaja Kopernika. Balet Krakowia Dance zaprezentuje spektakl Planety tańcem poruszone, nawiązujący do europejskich wizji świata astronomii z czasów Kopernika, mówi dyrektorka festiwalu Romana Angel. Gwiazd nie zabraknie absolutnie. No, jedną z ważniejszych jest faktycznie Mikołaj Kopernik, który sam pojawi się w naszym spektaklu, także postaramy się odtworzyć to widzenie, to patrzenie na kosmos, na gwiazdy z tamtych czasów. Ilustrujemy tańcem taką przemianę teorii geocentrycznej w teorię heliocentryczną. Wstęp na wszystkie wydarzenia Festiwalu Tańców Dworskich jest bezpłatny. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Lwia część Polski dzisiaj pod chmurami. Oczywiście w tych chmurach zdarzają się dziury, ale w miarę czyste niebo możemy spotkać jedynie na północy kraju, przynajmniej na razie. To zachmurzenie będzie się zmieniać, ono będzie wzrastać miejscami, będzie duże i wtedy przelotne opady deszczu możemy napotkać, a na południu i południowym wschodzie również burze. Od 24 do 28 stopni na termometrach, chłodniej tylko nad morzem i w górach od 19 do 22. Wieje słabo, no ale jak zdarzy się burza, to powieje mocniej, nawet do 80 km na godzinę. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Maciej Załęcki za konsoletą, Witold Lazar przed mikrofonem. 6 minut po godzinie 9:00 to jest Trójka przed południem. Dzień dobry Państwu. Program Trzeci Polskiego Radia. Nie gniewaj się na mnie, Polsko, nie gniewaj się. Ja naprawdę bardzo kocham cię, naprawdę kocham cię. Więc wybacz mi, Polsko, że spóźniłem się. Więc wybacz, że na spotkanie spóźniłem się. Dokąd pójdziemy, Polsko? Dokąd pójdziemy? Poprowadź mnie za rękę. Prowadź mnie za rękę i opowiadaj, co słychać u ciebie. Co słychać, opowiadaj. Nie wstydź się mnie, Polsko, nie wstydź się. Już dobrze, zgaszę światło i będę szukał w ciemnościach ciebie. Ja będę szukał w ciemnościach ciebie. Będę szukał twoich ust. Będę szukał twoich ust. Trójce przed południem. Kwadrans po godzinie 9, 13 lipca w kalendarzu. Sprawdźmy, komu dziś życzymy. Małgorzata, Sara, Andrzej, Benedykt, Ernest, Eugeniusz i Justyna świętują dziś dzień swojego imienia. Potrójnie najlepsze życzenia dla państwa solenizantów. W kalendarzu świąt typowych i nietypowych mamy dziś Międzynarodowy Dzień Rock'n'Rolla. To już państwo wiedzą, bo cały poranek o tym mówiliśmy. Mamy także Dzień Frytek. Chyba nie muszę podpowiadać, jak święto należy uczcić. No to jeszcze mądrość ludowo-pogodowa na dziś. W lipcu się kłosek korzy, żenie się dar Boży, a najpierwsza Małgorzata sierp w zboże założy. Take my advice. up in the ceiling. Ooh, baby, it's the ultimate feeling. You got me lifted, feeling so gifted. Sugar, how you get so fly? Sugar, how you get so fly? Ooh, sugar, how you get so fly? Ooh, sugar, sugar, how you get so fly? Ooh, sugar, how you get so fly? Just be talking, lady, love how you entice, you entice. Sugar with just the right amount of spice. I'm in a loop and everyone's desire. She's out to get you, you can't run, you can't hide. She's something mystical, they call her lies, I say. So far from typical, but take my advice. Before you play with fire, do think twice. And if you get burned, well, baby, don't you be surprised. Lifting, drinking, higher than the ceiling. Oh, baby, it's the ultimate feeling. You got me lifted, feeling so gifted. Sugar, how you get so fly? Robin Schulz. Trójka przed południem, wakacyjna trójka przed południem, powinienem powiedzieć. Letnia pogoda, no i rekordowe upały szykują nam się, proszę państwa, w najbliższe dni. Synoptycy już od dłuższego czasu prognozują nam wysokie temperatury. Ale co to w ogóle jest upał? No, upał to zgodnie z definicją pojęcie meteorologiczne opisujące stan pogody, gdy temperatura powietrza przekracza plus 30 stopni, co potwierdza zresztą Grzegorz Walijewski, rzecznik Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Dlaczego o tym mówię? O tym za chwilę, bo w ciągu dnia najwyższe temperatury notuje się zwykle między godziną 15 a 18, a największe promieniowanie ultrafioletowe występuje w godzinach od 12 do 13. Często, ale nie zawsze, wiąże się to z dusznością i parnością, która charakteryzuje się wysoką temperaturą, dużą wilgotnością oraz bezwietrznością typową dla takiego stanu, dla stanu upału. A dlaczego wspomniałem o tych 30 stopniach? No bo u nas to się tak definiuje. W każdym kraju pojęcie upału odnosi się do innych wartości temperatur. Na przykład hiszpańska służba meteorologiczna definiuje upał jako okres co najmniej 3 dni z temperaturą przekraczającą 32,3 stopnia. W Stanach Zjednoczonych przyjęło się nazywać upałem okres, kiedy przez minimum 3 dni temperatura przekracza 90 stopni Fahrenheita, czyli 32,2 stopnia Celsjusza. U Holendrów upał definiuje się jako okres co najmniej 5 dni z temperaturą 25 stopni, w tym 3 z temperaturą powyżej 30 stopni Celsjusza. Światowy rekord temperatury to jest 56,7 stopnia w cieniu. Ten rekord został odnotowany w Dolinie Śmierci w Kalifornii i było to 10 lipca 1913 roku. Polski rekord temperatury, bo to na pewno państwa ciekawi, 40,2 stopnia w cieniu zanotowany 29 lipca 1921 roku w Pruszkowie koło Opola. No to tyle statystyki i tyle definicji. Upał w języku takim naszym potocznym używamy również innych pojęć. Spiekota, skwar, gorąc. Gorąc się chyba nie mówi. Gorąco. No i tak pomyślałem sobie, że powinniśmy to jakoś uporządkować. No bo kiedy zaczyna się i kończy gorąco? A od jakich wartości temperatur zaczyna się na przykład skwar? No i w ogóle może jakoś tak usystematyzować to w kolejności skwar, spiekota, gorąco, czy może w drugą stronę. Daniel Leśniewski przy naszym redakcyjnym telefonie. 2 2 7 3, a może państwo mają jeszcze jakieś inne określenia na upał. No to zapraszamy. 2 2 7 3, 22 minuty po 9. You're really only after 74.

Cieszę się z małych rzeczy. Pokonuję swoje bariery. Spełniam marzenia. Każdego dnia nasze dzieci dzielą się z nami swoją małą codziennością. Bo każde z dzieci ma inne potrzeby, ale my dla nich wszystkich chcemy tego samego. Inwestujemy w przyszłość Polski. Rodzina 800+. Wejdź na bliskoludzi.gov.pl/800. Let's go! Technologiczne lato w MediaMarkt. Teraz 43-calowy telewizor z Android TV marki OK za 1199 zł. A energooszczędna pralka marki Bosch o załadunku 7 kg za 1499 zł. Taniej o 200 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1699 zł. Odwiedź nas i sprawdź naszą najnowszą ofertę. Zapraszamy! MediaMarkt. Żegnamy reklamy. 9:30 minęła. Na audycję zaprasza sponsor Bank Pekao S.A. Informator ekonomiczny Sylwia Zadrożna. Dzień dobry. Dzień dobry, zapraszam. Polsko-Koreańskie Forum Gospodarcze już jutro odbędzie się w Warszawie. Z prezydentem Republiki Korei do Polski przyjeżdża 89 koreańskich firm. Ponad 60% delegacji stanowią firmy działające w obszarach odnawialnych źródeł energii, elektromobilności i infrastruktury. Dziś i jutro podpisanych zostanie szereg porozumień, a obecnie w Polsce działa już blisko 600 firm z kapitałem koreańskim. Wśród nich ponad 100 to fabryki. Korea to jeden z największych pozaeuropejskich inwestorów zagranicznych w Polsce. Komisja Europejska przedstawiła pakiet zmian na rynku płatniczym. Jeden z punktów zakłada poprawę dostępności gotówki w sklepach i za pośrednictwem bankomatów. Mówi Joanna Erdman, prezes Fundacji Polska Bezgotówkowa. Proponowane przez Komisję Europejską zmiany zakładają, że sprzedawcy detaliczni będą mogli wypłacać gotówkę klientom nawet bez konieczności uzyskania licencji lub bycia agentem instytucji płatniczej i bez obowiązku realizowania przez konsumenta zakupów w sklepie. Limit takiej wypłaty zaproponowano w projekcie na 50 euro. Z naszej perspektywy usługa cashback już dziś zapewnia konsumentom szeroki dostęp do gotówki, zwłaszcza w miejscach, gdzie nie ma bliskości oddziału banku oraz daje swobodę i możliwość wyboru, a zmiana regulacyjna dodatkowo uprości realizację tej transakcji. Cashback to możliwość wypłaty gotówki podczas płatności kartą za zakupy w punkcie handlowym. Klient może poprosić o wypłatę maksymalnie 1000 zł w ramach jednej transakcji. Warunkiem jest oczywiście dostępność gotówki w kasie sklepu. A jak pokazują dane Narodowego Banku Polskiego, w czwartym kwartale ubiegłego roku przeprowadzono 5,5 miliona wypłat sklepowych, a ich wartość wyniosła blisko 895 milionów złotych. Na koniec ubiegłego roku wypłatę gotówki przy okazji zakupów oferowało swoim klientom ponad 280 tysięcy placówek handlowych, sklepów i supermarketów, placówek pocztowych, stacji benzynowych, hoteli, salonów prasowych i innych punktów handlowo-usługowych. Pracodawcy apelują o wyższe podwyżki dla sfery budżetowej, szczególnie w obliczu znacznej podwyżki płacy minimalnej planowanej na rok przyszły. Zdaniem profesora Jacka Męciny z Konfederacji Lewiatan rozbieżności są tutaj zbyt duże. Płaca minimalna ma wzrosnąć w przyszłym roku o 18%, a podwyżki dla państwowej sfery budżetowej mają wynieść tylko niecałe 7%. Regulacjami minimalnego wynagrodzenia zostanie objętych ponad 3,5 miliona zatrudnionych, a skutki dla pracodawców z tego tytułu oszacowano na przeszło 35 miliardów złotych. Z tego ponad 20 trafi bezpośrednio do kieszeni pracowników, a około 15 miliardów w formie składek i podatków do budżetu państwa. Zdaniem profesora Męciny rząd powinien zaproponować podwyżkę w budżetówce na poziomie 20%, tak aby zapewnić realny wzrost wynagrodzeń i zredukować dysproporcje między wysokością płac w instytucjach publicznych a rynkowymi stawkami płac. Ekstremalne upały zniszczyły uprawy pomidorów w Indiach. Ich cena dramatycznie wzrosła na początku lipca. Na początku lipca za pomidory w Indiach płaci się 5 razy więcej niż w styczniu. Problem na rynku jest tak duży, że nawet część lokalnych barów popularnej sieci fast foodowej przestała dodawać pomidory do burgerów. Lotnisko Chopina w Warszawie uplasowało się w czołówce portów, które odnotowują najmniej zakłóceń i utrudnień w podróżach. Tak wynika z najnowszego raportu AirHelp. W czerwcu w Warszawie tylko około 23% wylotów zostało zakłóconych, czyli opóźnionych o więcej niż 15 minut albo odwołanych. Nasze lotnisko wyprzedziły w zestawieniu tylko lotniska w Helsinkach, Düsseldorfie i w Oslo. Na audycję zaprosił sponsor Bank Pekao S.A. A ja zapraszam Państwa jeszcze na 16.30, bo wtedy kolejny serwis ekonomiczny, kolejna pozycja trójkowej redakcji ekonomicznej i potem po 18.30 ekonomiczne podsumowanie dnia. Trójka przed południem, za 23 minuty, 10. Serpentyny trosk. A propos upałów, ja mam taką anegdotę. Będąc kiedyś w Stanach, jechałem autostradą. Tam jest ograniczenie do 65 mil na godzinę i nagle na takim wyświetlaczu nad autostradą zaczęło się świecić 90. Po czym w jakiejś chwili włączył się napis. To jest temperatura, a nie limit prędkości. Jeżeli chodzi o inne określenia, to kiedyś słyszałem, że na Śląsku mówi się gorko. Proszę nie mieć wątpliwości, gorąc to poprawna jest forma gramatyczna, ale jeszcze jest spiekota, rzadko używana, raczej tak może staropolsko spiekota jest jeszcze. Bardzo się cieszę, że wyjaśniliśmy to przynajmniej na potrzeby tego programu. Skoro gorąc jest poprawne, no to dopuszczamy. Ale może być też gorąco, oczywiście skwar, spiekota, gorąc. Proponuję Państwu, abyśmy do południa zdołali to wszystko uporządkować, no bo kiedy się zaczyna i kończy gorąc, a kiedy zaczyna się skwar albo kończy spiekota. 2 2 7 3 w tej sprawie. Zapraszam Państwa do kontaktu. Daniel Leśniewski przy naszym redakcyjnym telefonie. Proszę Państwa, mówimy o tym, co nas czeka w najbliższy weekend. No, z dużą dozą prawdopodobieństwa pobijemy tegoroczny rekord temperatury. Tak ciepło jeszcze nie było, no ale skąd się biorą właśnie takie fale upałów albo fale chłodu, no bo przecież i takie się zdarzają. El Niño, takie zjawisko nietypowo ciepłej wody na Pacyfiku. El Niño na dobre rozgościło się po La Niñe, czyli jego zimnej przeciwniczce, nie ma już śladu. No i te upały, także w Europie, ale i w innych częściach świata, częściowo mają związek z pojawieniem się El Niño. Na co jeszcze może wpływać to zjawisko? O tym Kuba Witkowski. Australijscy strażacy będą całe życie pamiętać te pożary. Na przełomie 2019 i 2020 roku ogień jak nigdy dotąd spustoszył olbrzymie połacie kraju. Nierzadko zaskakiwał, zwłaszcza mieszkańców i farmerów. Cóż, ogień pojawił się bardzo, bardzo szybko. Przemieszczał się w jedną stronę, a potem zawrócił. Uratowałem całe moje bydło, ale to tylko szczęście, że miałem je na podwórku i kazałem je od razu spryskać wodą. Naukowcy przyznali niedawno, że tamten ogień nie przeszedł bez echa. Żywioł wyrzucił do atmosfery tyle pyłu i dwutlenku węgla, że musiało mieć to wpływ na globalny system pogodowy, a dokładnie na zjawisko zwane La Niña. Międzyzwrotnikowa strefa zbieżności przesunęła się na północ, co spowodowało większe ochłodzenie, a w konsekwencji La Niña potrwała nie rok, a 3 lata. Teraz La Niña wyparł El Niño, jej gorący przeciwnik. W czasie powstawania El Niño na Pacyfiku, w strefie międzyzwrotnikowej, dominują wiatry zachodnie, które ciepłe wody oceaniczne kierują na wschód, w stronę Ameryki Południowej. Mówi Artur Surowiecki, klimatolog i członek organizacji Skywarn Polska. Natomiast gdy pojawia się La Niña, zmienia się też cyrkulacja, dominują wiatry wschodnie w strefie międzyzwrotnikowej. Obie strefy mają zasięg globalny i przynoszą też ekstremalne zjawiska. Widać to choćby po temperaturze Atlantyku. Temperatura północnego Atlantyku osiągnęła właśnie rekord. Jest to bezprecedensowe zjawisko, jak widać na tym wykresie, mówi Omar Badur ze Światowej Organizacji Meteorologicznej. Odnotowaliśmy ponad 1,5 stopnia Celsjusza powyżej długoterminowej średniej temperatury powierzchni morza w tym oceanie. Proces powstawania i działania El Niño jest bardzo złożony. Wpływa na prądy oceaniczne Pacyfiku i temperaturę wody, a w konsekwencji też na zjawiska atmosferyczne. Występuje tak zwana cyrkulacja Walkera. Mówi profesor Robert Miętus, klimatolog i stały przedstawiciel Polski przy Światowej Organizacji Meteorologicznej WMO. Która odbywa się wzdłuż równika między mniej więcej Indonezją a zachodnim wybrzeżem Ameryki Południowej. W tym czasie w Pacyfiku słabnie prąd peruwiański, a na lądzie wzdłuż Andów zaczyna obficie padać. Zwłaszcza Peru może zmagać się z jakimiś powodziami. To się praktycznie dzieje zawsze przy El Niño. Ale nie wszędzie pada. El Niño to też ekstremalne upały. I tu właśnie wracamy do Australii. W Australii pojawiają się gwałtowne i bardzo rozległe pożary buszu. A jak to się ma do Polski i Europy? Polska leży w strefie klimatu umiarkowanego, przejściowego. Tutaj nie tylko El Niño będzie miało wpływ, ale również inne czynniki cyrkulacyjne i dopiero wypadkowa tych wszystkich czynników cyrkulacyjnych powoduje powstanie takich, a nie innych anomalii pogodowych. Zauważono jednak, że El Niño związane jest z występowaniem wyżów w północnej Europie, a to się właśnie przekłada na upały. Tak, skomplikowane to wszystko się wydaje. El Niño, La Niña. Klimatologia to nie jest prosta nauka, proszę państwa. Tu wyż, tam niż, tu efekt skrzydeł motyla, który zatrzepotał w Nowym Jorku, może spowodować gradobicie w Azji i odwrotnie. Skomplikowane to wszystko. No ale nas interesuje to, co przed nami w najbliższy weekend. Gorąc, skwar, spiekota, jak to wszystko uporządkować? 2 2 7 3. Zapraszam do kontaktu. Zatrzymaj się na czas, dobrze zastanów, zanim coś powiesz i z siłą najcięższych dział, tym jednym słowem cały nasz świat zetrzesz w pył. I dzieli nas już najlitsza ze ścian i znów nie ufasz mi i nic nie jestem wart i nie wierzysz w żadne moje słowo, gdy odwracasz wzrok, nie chcesz widzieć mnie, ja tylko chcę cię mieć przy sobie. Próbujesz zmieniać mnie, czy chcesz, bym udawał z dnia na dzień? Nagle pomysł twój na ten cały dramat, ten cały bunt i łzy. Czy jest jeszcze coś, co mogłoby dziś na czas zawrócić nas, zmienić zdarzeń bieg, gdy rozpędzę wbrew przestrogom, a jeśli dzieli nas od przepaści krok, chcę tylko czuć, że cię mam przy sobie. Chcę wtedy mieć cię przy sobie, bo gdy przy sobie cię mam, wierzę, że zamiast się stoczyć, kolejny raz uda się nam. Sobie. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.